Why you need to have this snowfall hugging? Ah, it's for the jingles. Oh, okay. I can run the jingles. Oh, okay. Oh. So, no, kijk. Oh. Ja, Ronald, hoe kom jij hier dan nou weer terecht, joh? Ja, wat denk je? Ik hoor je niet. Oh. Nou ja, Shoko treedt op. Dus ik denk, nou, toch even leuk om te kijken. Nee, dat ben ik eigenlijk niet te horen, joh. Ik zat steeds raar. Normaal ben jij toch wel goed te horen, maar... Zeg nog iets, hè? Hallo? Ja, je moet iets harder praten, Ronald. Ja, kom op, zeg. Ja. Oh, daar. Ah, hij valt. Hé, maar ik hoor dat we helemaal niks gaan doen zondag. Nee, helaas. Oh, je zit in dit oor. Daarom hoor je ze. Wat is dat? Hallo? Nee. Ah, ja, het doet het gewoon niet, joh. Ja, nee, ja. Nee. Ja, maar we gaan niks doen. Nee. Jammer. Ik stelde wel voor om, dan, om het gewoon toch te doen. Maar dat we, dan, dat we het dan gaan inkleden als een soort workshop. Voor de voor Rietveld-studenten. Kijk, maar ja, gaan we niet live op de radio zeggen natuurlijk. Nee, maar dan maken we een leergang. Een leergang kunst door bezetting. Oh ja, nou ja, ik heb er geen zin in. Oh. Maar feel free to... Oh, je hebt geen zin om, om die actie... Ja, nee, joh. Ik zag wel erg tegen. Ja, wel, ja? Zeg ja, natuurlijk, ja. Oh. Ja, twee keer verhuizen dan, hè. Ja, ja, ja. Maar nu is er dus de mogelijkheid om wat langer te blijven. Voor de februari, dat is niet echt een lekkere tijd om te verhuizen ofzo. Nou ja, het is beter dan november. Oktober, november. Ja. En als het meteen een officiële plek is, oké. Okay. Ja, ja, dus dan kan je blijven. Ja, maar is het nou zo dat je, als je een officiële plek gaat krijgen, dat die dan voor altijd is? Dat is altijd een tijdelijk ding, toch? Ik hoorde ergens 10 jaar, maar het zou ook anders kunnen zijn. Ja. Nou ja, we zullen wel zien. Ja, misschien wel. I need to recover a bit, because I just get almost hit by a scooter. Oh. I was paying attention, there's a green line waiting for the traffic light. Yeah. There's a green light, yeah. So we're going. Everybody goes. Yeah. And one scooter, boom, goes. The other one, its freaking tires stopped this far from my bike. I'm like, and he was also like, a Moroccan guy or something. Yeah. But he was also too shocked to be angry. And I was also, fuck, look out, you know. You shouted. Well, yeah, well, not angry, because I was more shocked, you know? Yeah, of course. Yeah. Do you need a water? No, I have a Lipa. I think I can put one of you on the guest list, but... One of us. I don't mind. Oh, it's 5 euros. I really don't mind. Yeah, also... yeah, one of us. What do you think, Steve? One of us can on the guest list. If you go on the guest list, I give you, I get a beer for you. That's what I have too, so. I think when the music starts, Bek van de Boer.